میکنم، تو بگو دوست دارم، من تو رو راضی میکنم، من میخوام قدر دنیا منو دوست داشته باشی، چون میمیرم مگه تا یه روز ازم جدا بشی. تو شونه کنم با گریه هام، تو فقط بگو دوستم داری، همین بس برام. من میتونم لالایی بگم برات از راه دور، بشمرم ستاره ها تو از یکی تا صد کرون. تو بگی دوست دارم دیوونه بازی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم. تو بگی دوست دارم دیوونه بازی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره سلام من تو رو راضی میکنم. شاید این خیلی زیاده که دوستم داشته باشی، میتونی بذاری گریم بگیره رها بشی. شاید این خیلی زیاده که دوستم داشته باشی، میتونی بذاری گریم بگیره رها بشی. من میخوام با اسب بالدار قشنگ قصه ها دوتایی با هم بریم از سرزمین آدم ها. پس بگو دوستم داری تا من بیام از راه دور، دور بشیم از آدم ها هزار هزار کرور کرور. بگی دوست دارم دیوونه بازی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم. تا بگی دوست دارم دیوونه بازی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم، بگو آره اصلا من تو رو راضی میکنم. razi.